کا ذیلی نگران کو مبارکبادی میں تحفہ دینا کیسا؟ اگر یہ ذیلی نگران نہ بنتا تو تحفہ بھی نہ دیا جاتا؟ جائز ہے. ختم المحققین حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ قاضی اس والی کا تحفہ قبول کر سکتا ہے کہ جس نے اسے قاضی بنایا, اور اسی طرح خود سے اعلی رتبے والے کا تحفہ بھی قبول کر سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.